kakek di hati. Marilah semua mena menggenggam janji, jika rindu kita sama rindu di dalam mimpi batamu. Lamo jo lambe pinta balaku, jika rindu kita sama rindu di dalam mimpi batamu. Lamo jo lambe pinta balaku. Sambal.